Book 2 خمسة بيس بيس البلدان واللغات Vende dhe quha Vende dhe quha John min London Johnny është nga Londra Johnny është nga Londra. Taqa London fi Britania al-Uzma. Londra ndodhet në Britaninë e Madhe. Londra ndodhet në Britaninë e Madhe. Huwa yatakallam al-Ingliziya. Ai flet anglisht. Ai flet anglisht. Maria min Madrid. Maria është nga Madridi. Maria është nga Madridi. Taqa Madrid fi Espania. Madridi ndodhet në Spanjë. Madridi ndodhet në Spanjë. Hija të tekellam el Espania. Ajo flet spanjisht. Ajo flet spanjisht. Peter wa Marta min Berlin. Petri dhe Marta janë nga Berlini. Petri dhe Marta janë nga Berlini. Taqa Berlin fi Almania. Berlini ndodhet në Gjermani. Berlini ndodhet në Gjermani. هل انتم تتكلمان الالمانيه؟ فليسني يو تو دو جيرمانيش؟ فليسني يو تو دو جيرمانيش؟ لندن عاصمه. لندرا është një kryeqytet. Londra është një kryeqytet. مدريد وبرلين عاصمتان ايضا. Madridi dhe Berlini janë gjithashtu kryeqytete. Madridi dhe Berlini janë gjithashtu kryeqytete. Al awasim kabira wa sakhiba. Kryeqytetet janë të mëdhenj dhe të zhurmshëm. Kryeqytetet janë të mëdhenj dhe të zhurmshëm. Taqa Franca fi Europa. Franca ndodhet në Europë. Franca ndodhet në Europë. Taqa Masr fi Afrika. Egjipti ndodhet në Afrikë. Egjipti ndodhet në Afrikë. Taqa al-Japan fi Asia. Japonia ndodhet në Azi. Japonia ndodhet në Azi. تقع كندا في أمريكا الشمالية. كندايا ndodhet në Amerikën e Veriut. كندايا ndodhet në Amerikën e Veriut. تقع بنما في أمريكا الوسطى. بنمايا ndodhet në Amerikën qëndrore. بنمايا ndodhet në Amerikën qëndrore. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. برازيلي ndodhet në Amerikën e Jugut. برازيلي ndodhet në Amerikën e Jugut. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية